साईं साईं सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वरकातु। तव्हां अलहमदिल्ला तव्हां तमामु तफ़सील सां ॻाल्हियूं खे ॿुधायूं आहिनि। हाणे मूंखे थोरी घणी हीअ पाॿोड़ी वारी ख़बर न आहे, शहदादपुर वारी आहे जेका आहे। बाक़ी हाणे ॿियूं ख़बरूं जेके आहिनि, साईं पंहिंजो सालेवंत शाह ऐं साईं वदल शाह, हुनखे ऐं मतिलबु सुञाणा, मतिलबु हुनसीं मुलाक़ात बि शायदि हुजे हुन ॿिन्ही सां। पर आउं हाला में पढ़ियोसि त पोइ हुते साईं हुयो कुझु वक़्तु, पोइ वदल शाह साईं जी शहादत जी मूंखे ख़बर आहे, पंहिंजो जापान में वियो इहा बि ॻाल्हि। ऐं पंहिंजो साईं मौलवी साहिबु अब्दुल क़ादिर साहिब जी मूंखे ख़बर आहे, पंहिंजो साईं ख़ैरमंद शाह जो ख़ैरमंद शाह न पर ख़ैरमंद लगारी साहिबु, इहे सदाईंदा आहिनि पंहिंजा अहमदाणी सदाईंदा आहिनि पंहिंजो, पोइ इहे अहमदाणी आहिनि पंहिंजो, ऐं हुनजो भाउ जेको डॉक्टर साहिबु हुयो। इहे वाक़ई उहो ख़त लिखंदा हुआ पीर साहिब जे मुतलिक़ ते, हिनखे अचणु न ॾियो सरपार कर में करे। पोइ ॼणो छो जो ख़ैर मोहम्मद जेको हिनजो वाद साहिबु हो, उहो शहीद थी वियो, मारिजी वियो हलियो हिन छा नालो मस्जिद ऐं थले ऐं हिन जे मसाले मंझि हिकिड़ो को ॿाहिरियां माण्हू आयो, पंहिंजो पंजाबी हो, नबी बख़्श नालो हुउसि। पोइ उन अची हिते फितनो कयो, हुते थले ते निमाज़ नथी पढ़ी सघिजे दरगाह चाहे ईद जी फलाणी। पोइ जे तुंहिंजो थिया वञे भई तूं केरु आहीं, मतिलबु त असां ज़ाहिर ईद जूं निमाज़ूं ॿाहिरि ई थींदियूं आहिनि, मैदान ते थींदियूं आहिनि, थले ते पढ़नि, पोइ वरी जेको वञे सो पढ़े, तूं केरु थींदो आहीं। पोइ वाला पोइ अहिड़ो मसालो कयो, पोइ सांगण मंझि पोइ उहो मारिजी वियो। पोइ उन जे सिलसिले मंझि साईं ख़ैरमंद साहिबु हिननि जो वालिद साहिबु जेको आहे मौलवी साहिब जो अब्दुल क़ादिर जो, उहो वेंदो हुओ पियो शाहिदनि में, पोइ नेठि उनखे बि अॻिते करे छॾियऊं, शाहिद करे छॾियऊंसि, उहो बि हली वियो। ऐं पोइ ॿियो साईं हुयो पंहिंजो ज़िया साईं जो वालिद साहिबु, छा साईं पंहिंजो अब्दुल्ला शाह जेको अब्दुल्ला शाह हुयो, पंहिंजे ज़िया साईं दराज़नि में थो रहे, ऐं अब्दुल्ला शाह हुन वक़्तु कहिड़े शहर में रहंदो हुओ मूंखे यादि कोन्हे चङी तरह। बहरहाल उहो वियो हज ते बि ऐं हज जी किताब बि लिखियो आई। बहरहाल उहो वीचारो शरीफ़ माण्हू हो, पोइ उन उहो बि कंहिं शाहिदीन वाहिदीन मंझि, पोइ अहिड़े नमूने सां हिन ज़माने जी ॻाल्हि, यानी इहा 1940 जूं ॻाल्हियूं आहिनि। सो इहे शहीद थी विया हलियासीं भई, सो उन सिलसिले में ख़ैरमंद शहीद थी वियो। पोइ वरी हीउ ॿ टो ख़त लिखंदो हुओ पंहिंजो, पोइ चवंदो हुनखे लैम्प रखे त हीअ फलाणो फलाणे पासे पियो वञे, फलाणो फलाणो पियो करे, फलाणो सॼे थरपार कर जूं ई सॼी ख़बर हुनखे ॿुधाईंदो हुओ। ऐं पोइ वरी जो ई आयो पंहिंजो जेको डॉक्टर साहिबु हो, हुन वक़्तु पढ़ंदो अञा एल एम पी जो शागिर्दु हो, एल एम पी चइबो हो, एम बी बी एस तॾहिं कोन हुई, एल एम एल एम पी हुई। त पोइ उन सिलसिले में पढ़ंदो हुओ अञा शागिर्दु हो। पोइ वरी हिन सां मुलाक़ात थी वियसि लैम्प ब्रेक सां, हुन सां यारी थी वियसि घटि ई। पोइ मौलाना साहब जी ॼण कमु घटि थियो ऐं हुनजो बहरहाल हुनजा ख़त वत सभई मौजूदु आहिनि हिननि फाइलनि मंझि। सो बहरहाल इहा ॻाल्हि, ऐं ॿी जेका तव्हां ॻाल्हि कई त पंहिंजो पुछो कंहिं कलेक्टर या छा कंहिं, त उहो वाकई उहो मोहम्मद बख़्श हुयो पंहिंजो कलेक्टर शेख हुयो जेको हैदराबाद जो, ऐं पंहिंजो लैम्ब्रिक उन वक़्तु जो पीर साहब खे शहीद पिए कयऊं, ऐं हुन अॻु में फ़ैसिलो करे छॾियो हुओ त हिनखे फांसी ॾींदा पीर साहब पघार खे। त उन सिलसिले में उन वक़्तु ह्यू डॉ जेको सो ख़्यालु कयो हो त भई पीर साहब जे फर्ज़ंद खे ॾिजे, मतिलबु त इहो ताज पोशी कजे हुनजी, हुनजी शहादत खां फौरन पोइ। पोइ पहिरियों इहो ॼण ख़त लिखियो अली मोहम्मद राशिदीअ, त तई जो पीर साहब खे फांसी ॾियो पिया, इहो लिखियो आई पंहिंजे जनवरी जे आख़िर मंझि, ऐं जनवरी 1943 उन में केस हलणो हुओ 29 तारीख़, हिन 22 तारीख़ जो ख़तु लिखियो हुओ, मूंखे यादि आहे सभई ख़बरूं। सो हुन लिखियो त भला हाणे हुनखे फांसी पिया ॾियो त इहा जेका जाइ ख़ाली थींदी त पोइ उहा कंहिंखे तव्हां विहारींदो, ऐं पंहिंजो हिते केरु थींदो, छो जो जेके माण्हू आहिनि उहे ही ही ही फलाणा फलाणा फलाणा उमेदवार आहिनि, उन सभिनी नाला रखे थो उन ख़त मंझि, ऐं चए थो त इहे फलाणो जेको आहे उहो त हीअं आहे, फलाणो त हीअं आहे, फलाणो त हीअं आहे, फलाणो त हीअं आहे, बाक़ी आउं रहियसि सो आउं त वफ़ादार आहियां, हीअं आहियां, उहो आहियां, पोइ इन करे इहा पग जेका आहे असां मूंखे मिलणु खपे। या जेकॾहिं भला मुंहिंजे ख़िलाफ़ु कुझु का ॻाल्हि अथव त पोइ भला छो जिन ख़िलाफ़ु हुई मंज़िलगाह वारी ॻाल्हि जेका आहे न इहो सॼो शशो कयो उथारियो इन करे पोइ चयो जेकॾहिं मुंहिंजे ख़िलाफ़ु का ॻाल्हि आहे त मतिलबु त नथा ॾियणु चाहियो त वरी पोइ मुंहिंजो भाउ हिसामुद्दीन जेको आहे उहो त स्टर्लिंग गोल्ड यानी सोन सोन जेको चमकंदड़ स्टर्लिंग वांगुरु उन जहिड़ो आहे उनखे तव्हां ॾिजो भला पोइ इहो ख़तु ॼणो न 22 जनवरी ते लिखियोसि हुन वटि उहो कापियूं आहिनि असां वटि उन ख़त जूं बहरहाल पोइ हिनखे जॾहिं केस हलियो पीर साहिब ते 29 जनवरी खां वठी 24 जनवरी ताईं उहो केस ख़तमु थी वियो पंहिंजो 24 फेबररी ताईं पंहिंजो 29 जनवरी खां वठी 23-24 फेबररी ताईं ख़तमु थियो उन वक़्तु हिनखे ॿुधायूं त भई तोखे असीं पग कोन था ॿुधायूं कंहिंखे बि ॿुधायूं पर तोखे कोन ॿुधाईंदासूं ऐं हेॾां हुन हैदराबाद में मोहम्मद बख़्श खे चयो त तूं पुछ माण्हुनि खां ऐं पंहिंजो त केरु कंहिंखे था ॾियणु चाहिनि पोइ हुन जो 4 रेज़ोल्यूशन्स पास कराया कनि माण्हुनि खे गॾु करे पोइ वरी लैम्ब्रिक यकदमि पंहिंजो पासो वरितो हीअ अली मोहम्मद राशिदी चयो आऊं बसि हाणे वञा थो भॼी थो लाहौर लाहौर थो वञा हीअ थो कयां हाणे मुंहिंजी ज़रूरत न आहे तव्हांखे पोइ हिनखे चयो ओलंपिक चयो तूं तरस हाणे पंहिंजो कमु असुलु हाणे शुरू थियो आहे या पग असांखे ख़तमु करणी आहे पोइ वरी ॿई ॼणा लॻा हिनखे त पग बि ख़तु कमु कजे 10 सालनि जे लाइ पोइ वरी माण्हुनि खां पुछियऊं फलाणनि फलाणा सभई जेके हुते पिया वञनि कलेक्टर जे ऑफिस में उते हिकिड़ो बयानु पिया ॾियनि वरी हुनखे घुराए पियो ई लैम्ब्रिक पाण वटि इहो राणी बाग जे साम्हूं जिते तव्हां विया वेंदा हुआ पंहिंजे दोस्त वटि या तव्हां पाण रहंदा हुआ किथे जेको इहो जेको गवर्नमेंट जा हाउसिस आहिनि इन वजह उते आहे उहो पंहिंजो छा चइबो आहे जिम खान अला छा हुयो जिम खान न पर ॿियो जेको छा चइबो आहे सरकारी रिहाइश जॻह जेका सो उहा ऑफिस उते हुई जिते हींअर बैंक आहे हिन जे भरिसां हुओ किथे सो बहरहाल पोइ हू वरी हुतां कलेक्टर जी ऑफिस हीअ जेका कोर्टूं आहिनि जिते हिते हुई त हुन सभिनी माण्हुनि खे वरी पाण वटि घुराए हू जेके हुते बयानु पिया ॾियनि वरी हुनखे घुराए पियो हिते त तव्हां छा कहिड़ो बयानु ॾेई आहियो छा ॾेई आहियो पोइ हुनखे ॼण ज़ोर मस करे हुनखे चए पियो तई चओ त असांखे ही अली मोहम्मद अली मोहम्मद खे ठाहियो या फलाणे अहमद शाह खे ठाहियो या फलाणे खे ठाहियो पर पीर साहिब हिनखे न ठाहियो सिकंदर शाह खे न बनायो सो बहरहाल हुन खां बयान इहे वठी उहे बयान बि पिया आहिनि मौजूदु फाइलनि मंझि मसरत उहे आहिनि सो बहरहाल हुन खां बयान वरितईं पोइ वरी सभई उहे बयान हिन गॾु करे पंहिंजा उहे कागज़ नंढनि नंढनि ते हुन लिखिया लैम्ब्रिक हुनजा नोट्स उहे वरी हुन पंहिंजे जेको सेक्रेटरी हो हुनजे थ्रू मोकिलिया हुनखे यू डॉ खे कराची में त हीअ माण्हू जेके आहिनि से सभई चवनि था त असां नथा चाहियूं त पीर साहिब जी गादी बहाल थिए छो जो इन ॿार रहंदी त पोइ इन मुंहिंजा ख़तरो रहंदो ऐं इन करे आहे जेका असां ख़तमु करणु घुरिजे सो इन वाकई पुछो हूंदऊं पीर साईं पंहिंजे झंडे वारनि खां पुछो हूंदऊं ऐं जेको तव्हां फ़रमायो त हुन साईं जवाबु जेको लिखियो उहो जेको आहे सो वाकई लिखियो न ई हुनखे बहरहाल पोइ इहे ॻाल्हियूं ईअं थियूं ऐं पंहिंजो तव्हां ॿियूं बि घणियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि हाणे हींअर एक्चुअली मूं वटि देरि थी वई आहे असांजो राति थी विया 12 थियण वारा आहिनि तंहिं करे हाणे आऊं थो वञी सुम्हां पियो सुभाणे वरी तव्हांखे ॿियो जो तव्हां मोकिलियो आहे महिरबानी करे PDF मोकिलियो अथव जेको पंहिंजो उहो बि आऊं विझंदुसि हुन में archive.org में आऊं विझी छॾंदुसि हिन खां पढ़ंदुसि बि इनशाला ऐं ॿियूं जेके ख़बरूं चवणु तव्हां कयूं आहिनि ख़त वत जेके महिरबानी हुनजी पर इहे मिड़ी मुख़्तसिर ॻाल्हियूं मूं वरी त तव्हांखे अर्ज़ु रखियो आहिनि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु